ماسی شبوتی زیوی؟ هرگیز لما پیش ام ماسی ام نبیستوا تو هیچ زانیاری که هی در باری؟ بله او چیه بدسته و با پیره نامه کسی که؟ کی ام نامه با نردی با پیره؟ پیمو او تو نناسی رامی ای چی تیانو سراو با پیره؟ اتوانم بزانم؟ بانگشته که با بینینی ماسی شبوتی زیوی ام بانگشته چیه؟ من هر برو نکم ماسی شبوتی زیوی هر بی با پیره نخیر رامی چون که کک عرف علیه لپش لکولینوی که زنستی کرتیکری که سروشتی ام رنگ زیوی پیبخشی و بله اموتی کک عرفه با پیستر و پیاوت ناسی با پیره؟ بله کک عرف هاو ریش کنم لبنکی که لکولینوی زنستی کارکا بلام استاق سکردن سودی نیه بکرده خو منو من بود درکه یو کچون با بانگشته که امش درفته که باشه تا او مسیح نیوی بناسی توان بسی اویا چین با سردانی؟ بیگو من وکاک عرف زور خوشحاله ببینین من و هول این مسیح شبو تا زیوی کش راو کین پیم بله پیت چونه بوچی وستایی با پیره دی با بروین بیگو من ابی من نهینی او ماسیه بدوز موا ماسیه که بده ساتو لدوی لیکولینوی که زانستی دورو دریش پی ما بکلخو ما بینی بوم که بگردو نا افری املا دیکی اسایی من پیموانی ماسی زیوی کلی ریاب جی با چی اونو پلی با پیرا پیم بلی اچی نعم مالاو دبسه بسه و نپرسیار مکا اوها گیشتی نمالی که عارف تواو ام خانو علی کشکی که گوره یا رامی یشتا بروی به چیروشی او ماسی زیوی نکردوه هرچنه دوی نشو بدن خواه و باسیه کرد بله باور که بدنی برزیش باسیه کرد نک آسایی هیوادارم جاره که ترو قصاله نکی تو با پیرا چون که من هرگیز بدن خواه و قصه ناکم جابو چی یشه که خواهت به خواه زنی قصه کردوه خود نه او کاتی من بوی کم جار بینیمی زور من آل بوی رامی وگیستانه بوی بلا مستا ما شالله کره که جیرو گوره با چی ام ناسی گورم؟ ماوی کی زوره کنم بینیوی رامی بیرما او کاتبه پیره دای کردی تکول تو زور بچکوله وی تنانت قصاشت نازانی بیرما کات اگ میزد کرد بزدکانی با پیره تا ایوه دارم بسی ماسی شبو تزیو یکم باب که چون که زور سرقالی کردوم با پی یکنی من با اونه هاتم تا چی رو که جیانم باب گیری توا رامی بیوی ستوس زیادر به ادبی کرم وازی لیبینه وازی لیبینه کامل پیم وابد رامیه به براوچه که زور لیاتو هر وقت با پیره ای هیوادارم هر چه گزانی سبرد با ماسیه با من باز که لشونه که نزیشی ام ناو گومه چی لیه که ماسی زوری تیه و جور اگلو ماسیانه ماسی شبوتی زیویه و ام جور ماسی شبوتانه شوان لجورکانی تر جیوازه پیم بلا گورم اتوانی باوردی شوان پی بلای؟ خود مشته که درباره زانی بسرحاتکه دورو دریجه ولشونه که نزیشی هم ناو دستی پی کرد کات کامل پیو که بونه و ماسی شبوتیان برجان لسر کناری گومکه زانه دیگه که حتو لیان تو ربو لسرم کاره لپیشا او کامل پیو نیان زانی که با چی زانه دیگه که لیان تو ربو بلام دواتر بویان درکوت که فرهانی و پاشر روی بونه و گومکه جانی ماسیکان خاتم ترسیه و با هایم پیزبونه کربونی و ماسیکان توشی نخوشی جورا و جورا بن براستی و یا گورم اگر پاشروی خلوص فره بیتناو او بکربون جهریوی اکا راسته هر لبرمج رژیم سکان کم بو و ماسی شبوتکانیش توشی نخوشی که سیر بون کرن یا گورا بو زیویه که تنک با چی رنگکی رو نیشا؟ ماوی که زور بسرو که شاید یا پر یو هشت آشار بردوامه چون که هشت ماسی شبوت زیویگان روش بروش رژیان هر لزیاد بونه باله و هشتا زانز نیتوانی او باوب گد که هم که شهه هکاری سرکی چی بوا یعن به های چی او هم پیز بونا روی او بلا هم هشتا لیکولین او بر دوام با دوزین او هم هکارا هشتا هکار که هم نزانی وا؟ بگمان هکارا که ندیارم کار کردنم لطاقیقه لیکولین اوی اوی وای لیکردم که خون با دوی هم کاره ابرم بله و بر دوام با دوی اکتبه کنانه اگر هم که جیانی ماسیکانی تیارون کراوتاو هم کتبه همو وردکاری که ماسی شبوتی تیاخراوتا رو استا هندش تام پیلم کلم کتابه انوسراو ها براستی ام کتابه کتابه خی زور کونه ای که نوسیویتی و دیار انوسرکی راوچی چی لیهاتو بوا و ماسی زیوکی ام گوام زور سرنجی را کشاو بله بوی هندی هکاری ام دیار دیی تیار رون کردواتو ها زنیارکانی ام کتابه بدز نوسراوتو بوید که اگر با عرق نبی تو بخوانه رو ای تو توانی بخوانی توا؟ بله، هرچند خطکه خوشن نسراوه، بله هم هندش تنبو خیانموه. ام راوچیه علیه، او بیانیه اسمان زور سامالو پاک بو، بله هم ورده ورده هور درکود. امش لپاش نیارو ده. لپاش اوه، بالندگان همو لطرسه حالا فرین و ماسیکانیش بطوندی لآوکه خویان حالا یایا دارو اسمان بگرد و بالندگانیش اترسن لپاش نورا هورکانیش داره کون همو امانی که باسه که روداوی سروشتین هیچ پیوندی نیه به ماسی زیویه و لسر خوب رامی لگر رتواوی که ایتو پیدوانی که امشتان رو جان رو ایتو پیوید به نوسی نوان ناکا توزه به ادب رامی بلام او راو چیه هر بردوان بو لپاش اوه اوه روی دا روی دا لپاش اوه تیش یک دروشای اوه لازمان دا و دواتر ورده ورده روناکی زیاتر بو هر وقت پیش بینیم کرد رامی همیشه هول بروسکا پیش برانه کبه ایدوی اوه چی رویا با ما اوه که زور هر تیش ککل لازمان اوه هات و منیش با تیر رامانه که زور اوه هر چاوروان بو بلام زیاتر لرنگکانی او تیشکر رامانی که هل رنجی رنجین کمانه چون دواتر وستامو سیری چواردوری خوم کر بزانم چی رویا ولپرا دنگی بالندگان برز بو توپشی اگرینم بینی لأسمانه و در کل و تا هادم توپا اگرینه روناشکی زیاتر بو و زیاتر زیگه بو لگومکا ولپاش اوه لناو تیشککه ده هستم بشیوهی که سیر کرد که ورده ورده رونه بوله برچاو وکات یک زالبون بسر خوماو بجوانی سیرم کرد بطاوی رون بوله برچاو کشتیه چی اسمانی گورم بینی که بسر گومکه و وستابو براستی او کابرای کشتی آسمانی که بینیار خیال بو گورم نازانم بلام لقسکانی اما شیباز کردو و پی موابی تیشکی ام کشتی آسمانی کاری کری هبو لپیزبونی ام گومده جا او کشتی لحساری که ترو هاتو شتی کی سیرا من وای بوچم که هرگیز شتی شیوای ندی بی تو پیت چوانا بله منی جهر پیم وای کامیل رنگ امنو سره چنشتی شی افسانه زیاد کر بی بکتی بکی تاکو خوانر زیادر را پیشه بکتی بکی اما جلپا جوی که ماسی زیوکی بینی لگو مکیا چون که اما براستی دیاردی که سیرو بردوامه زور راسته چون که ام گومه گومه که کونه و رنگ ماویشی زور بیه که توشی پیزبون بو بیه، بله؟ پیام وابی پیویست لسرمان که اون ماسیه دگمان راو بکینو بجوانی لپیش رو سیری بگین. بله، بدل نیوم نیش حزه کم. بلام راو کردنی ام ماسیه راو چیشی کارامه ایوه، چون که شیوکی شیوی که زیو تن که، کوایلی اکا لرنگی احاگون زیگ بیت. بیخم با، من راو چیشی شارزم. ازانم تو تنها با راو کردنی ام ماسیه آتوید. زور باشا؟ ماسی زیوی، اما خونه که تازه ما با سلماندنی لی هاتویم. اما اشتی بزارم با پیره آها ازانی با پیره راو کردنی ماسی زیوی که چند گرشی و آلوزی من تو شکاتو که تکی زور زوریش من لیه با تو ازانی با چی؟ بله لبروی ماسی شبو تا زیوی که رنگی آویه نتوانین با آسانی شونکی بدو زینو راوی بکین بوی تو زی آلوزی من تو شبه برو بخسکان یو راو چکونه که رامی؟ نه خیر با پیره لبروی او راو چنی توانی و بزانه با چی رنگی او ماسی زیوی ویلی هاتوا بوی لکتی بکیا او چی رو که خیالی نوسی و که کس باوری پینا کرد ای باشا چون بودر که او کامش تشتی که خیالی ها؟ لبروی پیزبونکان هکاری زور سمرهانده که یه تو با پیره ها؟ ابی باور با هموش تینه کن که گمان نبه با پیره حتا او که دلنیا نبین لی او چو نبه؟ بابا تک زور آسانه با پیره کمی که تری جوازانی او تا گشتین ها؟ برو خود به جوانی لو ماسی زیوی کل رو دهی کوری خوام زور باشه سارم های اما او گومه که بوم باز کردن او گومه که ماسی شبودی زیوی تیاشی استا توانی هرچی اکتوه لی راو که رامی ماسی زیوی کلی راجی هولی خوام این براو کردنی او ماسیا بله با پیره دی به هر یسته دست بیب کن بلا ما بلچه جور خوراکی که با بکر بینی او ماسیه که شبوتی آساییه اتوانی هر خوراکشی آسایی بکر بینی من و مزانی ماسی زیو پیوستی با خوراکی که تایبتی هیا پلا ما که استا اوه بینی دی خیراکا استا خوراکی کرم بکر هنم که پیشتر بکرم هنه با ماسی شبوتی آسایی اوه استا احماده واگه بینم زور تا همز روی راو کردنی او همیشه لآمده بون بو راو نان خواردنا زور خیره با پیره امی بکاگ عروف بلی لراو کردنی شا بپلم نگه هل خواردن او دانه کم راو کرد و دیاره توسه پلو کرد گرته با پیره او ماسیه که شبوتی آساییه سرکوتو نبوی با پیره نتوانی نیزگاروا بخیرهش رایی بکین رامی نیزگاروا پلمکه گش بینم براو کردنی او ماسیا کمی که تری جواب بینن زور باشا اوهات بیچت اندازه گوره بیت لکوتایی دستم کود ایره ماسی زوری لی رامی بلام همیان ماسی شبوتی آسایین آه و دیر راو کردنی ماسی شبوتی زیوی کاری که پیویستی به آرامی زور زیادره. اگل دیو کامی لو تا گرتی بروانا کم گرت بیتی او چی تبا پیرا؟ ماسی کی زور بهیزه با پیرا تو باشی؟ اوی تو راو کرد ماسی چی کار بی بو کسی سانتی متر بو و با قلاپا نکرد ماسی لم جوار بجیرد بیم بله بو چی ماسی کار بلنا چی داجی؟ بله و ماسی کار بی گیراو که دریجکی گشتو تا 60 سانتی متر دریجکی 60 سانتی متر بی؟ چن حزا کم رایی بکم؟ نخیر رامی یه ما بر راو کردنی ماسی کرد نه او ازانم با پیرا بلام تا ایسا ماسی زیویا کمان راو نکردوا شتی کی سیر نیه چون که ماسی زیوی یک لسر سواری ماسی یری پیر نیه ناو او شتی کی زور اصایی بلام به هیوابا بر رامی چون که ایمان را بردو دا لیت روژا چوار ماسی من راو کردوا کواتا آوایا هرگیز ام ناو چیه بجه نه هلم حتا گو او ماسیم دزنکوه او هاد هیوای وقتی که باشه بو خوازم لما سیان رامی هر کسی جوی لحوار هواری بیاله اما ماسی که زور گوری گفتوه کی زنه؟ لوانه ام جاران ماسی شبو تیزیوی بو بید ای که ماسی که؟ هم زنی ماسیه کم ندست جو بلا هم او تا هشتا با قلاپا که ویا او تا خویتی ای آفرین ماسیه کی زیوید گرت و رامی اترسم ماسیه کی اسایی بی پیامو تی که اما ماسی کی زیویه دی هوا با خیره لعواکه داری بینی زور باشا سیری کباب پیدا اما ماسی زیویه او آویه زور با آسانی اتوانین سری ناو سکی بکین او تا لکو تایی دا ماسی که شبوتی زیوید گر رامی بجوانی سری که چون که دگمنه رانگی خوی گوره و با رنگی که زیوی رون اماش لپاش کارته کردنی پیزمونی سروشتکی او ویلی هاتوه ای خواه جان ماسی که زور سیره هرگیز تا اشتا من ماسی بو شویم نبینی وا بلام نهینی هم جار ماسی هروکو نهینکانی تره مینه تاو رنگ اویلو کتی بکونه خندمانه وا بجاری کتر راز بید کباسی کشتیشی آسمانی کت رنگ لحساری کتره و حت بید رنگ بو حت بید تا بزاند هم جار ماسی لدو خیر دا اجی و بستم اویا رنگ هم ماسی و کشتی آسمانی هینا بید تا بزانه جوازی هی لنیوان حساری مو آنده براستیش تیکی سیره بلام شوی زور جوانه و رنگ نخوشیش بید بلام نخوشی ام ماسیه تنها اگر یکو بس لوانه جوری که نادیاد بیل جوری ماسی شبود بله منیش پیش بینی اوه اکم رامی لبر اوه کس بروی باور راو چیه نکرد کاتی بوی باز کردن کچی بینی اوه و امرو داوی لکو تایی کتی بکایا باز کردوه و رنگ ام ماسیه جوری که نادیاد بو بیل جوری ماسی شبود بلامو کاتا خلق نیان زانی و بوی همو جورشتیشان لسر دروس کردو و ایلم ماسیا با پیرا درکت جوله با پیرا او ماسی شبوتی زیبیه سیر که Thank you. با پیرا پیم بلا پیت چون ها ها وابزانم چیروکی او کشتی آسمانیانه زور جوانن بلام راز نین وانیا با پیرا با پیرا لسن خوبا ابه بخیرهای داوکر راکیشی با ماسیکل دزنی چیه با پیرا راو کردنه بیتو توا؟